1449. Z kodem rabatowym taniej o 280 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 5 dzień września, jest 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 800+ dla cudzoziemców czynnych zawodowo. MSWiA przedstawia szczegóły projektu ustawy. Kobieta i mężczyzna zginęli w dwóch pożarach na Pomorzu, wybuchły w Gdańsku i Ponczewie. We Włoszech strajkują kolejarze, kursują nieliczne pociągi na dworcach w Rzymie czy Mediolanie. Chaos. Rząd uszczelni dostęp do świadczeń dla cudzoziemców, w tym Ukraińców. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło szczegóły projektu ustawy. Co zawiera? O tym nasz reporter. Do projektu skopiowano przepisy z zawetowanej przez prezydenta ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Przedłuża on więc legalność pobytu uchodźców z tego kraju w Polsce. Ponadto zakłada, że dostęp do świadczeń społecznych, jak 800+, ale też i publicznej służby zdrowia, będzie przysługiwał jedynie cudzoziemcom aktywnym zawodowo. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk mówi, że weryfikacją zajmie się ZUS. Co miesiąc automatycznie ZUS będzie sprawdzał, czy cudzoziemiec w poprzednim miesiącu był aktywny zawodowo. Jeżeli był aktywny zawodowo, to będzie wypłacał świadczenie. Jeżeli nie, to świadczenie będzie wstrzymywane. Do aktywnych zawodowo nie zaliczono jednak pracujących na umowach o dzieło. W katalogu są za to rodzice dzieci niepełnosprawnych. Ministerstwo ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu projekt zostanie przyjęty przez rząd oraz Sejm. Maciej Duszczyk stwierdził, że jeśli przepisy nie wejdą w życie od 1 października, to będzie czekał nas gigantyczny chaos. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Dwa tragiczne pożary na Pomorzu. Nie żyją dwie osoby. Kilkaset metrów kwadratowych poddasza kamienicy spłonęło nad ranem przy Alei Halera w Gdańsku. W ogniu zginął jeden z mieszkańców. Jak przekazuje Jacek Jakubczyk z Gdańskiej Straży, akcja od początku była trudna. Z kamienicy ewakuowano około 40 mieszkańców. Pożar był o tyle groźny, że w wyniku silnego rozwinięcia wszedł w konstrukcję dachu i rozprzestrzeniał się. Dlatego ściągnęliśmy na miejsce bardzo duże siły i środki i intensywnie prowadziliśmy działania gaśnicze, żeby uratować tą dalszą część kamienicy. Ponczewie koło Skurcza. Rankiem 10 zastępów strażaków walczyło z płonącym budynkiem jednorodzinnym. Z wnętrza ewakuowano 70-letnią kobietę. Nie przeżyła. Rewitalizacja linii kolejowej Łomża-Śniadowo pozwoli na powrót połączeń do Łomży w czerwcu przyszłego roku. Nowa linia zapewni możliwość dojazdu do Białegostoku i Warszawa. Na trasie powstaną nowe przystanki. Podczas wizyty w miejscu budowy nowej linii premier Donald Tusk mówił, że podobne inwestycje mają być wsparciem dla lokalnych społeczności. Nikt nie zapomniał o Łomży, nikt nie zapomniał o Łapach, nikt nie zapomniał o Podlasiu i to jest tylko jeden z przykładów tego, że myślimy bardzo serio o tym, aby w Polsce niedługo jeździły nie tylko najszybsze koleje na świecie, ale żeby także w takich miastach jak Łomża, żeby też ludzie mieli możliwość przemieszczania się koleją. Pierwsze pociągi z Łomży pojadą dokładnie za rok. A we Włoszech strajkują pracownicy kolei. Jutro pracę przerwie obsługa naziemna lotnisk. Kolejarze protestują dziś przeciwko warunkom nowego kontraktu zbiorowego. Chodzi o kwestie płacowe, pracy zmianowej i bezpieczeństwa pracy. Nie wszystkie organizacje związkowe przyłączyły się do strajku, więc niektóre pociągi kursują, choć z dużymi opóźnieniami. W związku z tym na dworcach kolejowych w dużych miastach, m.in. w Rzymie i Mediolanie, panuje chaos. Zdezorientowani są zagraniczni turyści. Strajk rozpoczął się o 9 rano, by umożliwić dojeżdżającym dotarcie do pracy. Zakończy się o 18. Organizacje konsumentów protestują, ponieważ w związku z dzisiejszym strajkiem ceny biletów lotniczych na liniach wewnętrznych wzrosły średnio o 125%. Jutro obsługa włoskich lotnisk będzie protestować od południa do 16. Chodzi im również o kwestie płacowe i pracy zmianowej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Luksusowy hotel na Minorce korzystał z nielegalnego odwiertu wody. I to w czasie, kiedy hiszpańska wyspa na Balearach zmaga się z najpoważniejszą suszą od 40 lat. Policja wszczęła śledztwo. Hotel miał pompować dziennie 40 tysięcy litrów wody. Kompleks dysponuje 15 basenami, a noc w apartamencie kosztuje nawet 3000 dolarów. Właścicielem jest francuski przedsiębiorca, który na budowę hotelu otrzymał 1 000 000 euro unijnych dotacji w ramach programu odbudowy po pandemii. Przedstawił inwestycję jako ekologiczną i zrównoważoną. Rzeczywistość okazała się inna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I pack my bags to go. Darling, darling, mon amour, my lips never said my heart was pure. Maybe time's the cure. Maybe time's the cure. It's true. It's true. Drugą godzinę audycji Nowe w Piątek. Tak jak pierwszą, rozpoczyna nam skład z Wielkiej Brytanii, który obecny jest na scenie właściwie od końcówki lat 80. Wcześniej Suede, a teraz Saint Etienne i ich dziś wydana International, a dokładniej utwór z płyty zatytułowany Brand New Me, ze znakomitym udziałem Confidence Man. W towarzystwie tego utworu po raz drugi dzisiaj mówimy Państwu dzień dobry. Na stanowisku realizatorki dziś Ela Malinowska, w roli wydawczyni Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. No i mamy dla Państwa jeszcze całkiem sporo nowości, którymi będziemy się dzielić z przyjemnością do godziny 12, a wśród tych wszystkich pięknych rzeczy bardzo jasnym blaskiem świeci dzisiaj on, David Byrne. is the sky? Albo who is this guy? Jak mówi sam David Byrne, tytuł tego albumu można czytać na różne sposoby, ale oficjalny to ten z niebem w tytule. No, wspaniale jest usłyszeć nową płytę takiej legendy, na dodatek płytę tak osobistą i radosną. Płytę z udziałem grupy Ghost Funk Orchestra. A w przypadku utworu Was It The Reason For It, który wybrzmiał nam chwilę temu, także z udziałem Hayley Williams z grupy Paramore. Hayley, która także w minionym tygodniu wydała nowy album Ego Death at the Bachelorette Party, a na nim m.in. utwór Parachute. Yes, I saw her. Her spiraled hair. And I could see it. Our life in a movie. And now I'm spinning. Web up in the air, my spider senses, rain's gonna fall, wash away the life I'm leaving. I thought you were gonna catch me. Tuż przed godziną 11 obiecałam, że będę jeszcze przypominać, więc przypominam. Ten utwór można znaleźć w propozycjach do głosowania na naszą listę przebojów. Pierwsza trójka. Hayley Williams i Parachute to za nami. No i skoro już jesteśmy przy liście, która dzisiaj wieczorem o 19, to jeszcze jedna propozycja z zestawu, tym razem bardzo taneczna. Summer i 12. I don't want Trójka. Nerwy na bok. To Kuba Dąbrowski i Bubito, czyli Hubert Woźniakowski we wspólnej kompozycji. No, jestem ciekawa płyty, bo chyba taka się zapowiada. Jak na razie Kuba Dąbrowski ma na swoim koncie jeden album zatytułowany Na razie muszę odpocząć, ale to było w roku 2023, więc chyba już odpoczął i stąd te nowe single. Nerwy na bok, to za nami, a przed nami kolejna nowość z Polski, nie tylko piosenkowa, ale także serialowa, bo ten utwór promuje serial Breslau, którego premiera już 12 września. Blondynki, brunetki, wszystkich całe setki mieć w sercu chcę. Lecz cóż, gdy już ta jedna, co i róż porusza mnie. Blondyni, bruneci, ich wszystkich złowić sieć i mieć w sercu chcę. Lecz cóż, gdy już ten jeden, co i róż porusza mnie. Ideał swój ma każdy mąż, każda żona. I może nawet ma nadzieję na romans. Ale ja mam ideał jeden, który trwa. Kto mnie zna dobrze wie to. Od pierwszego dnia. Blondynki, brunetki, ich wszystkich całe setki mieć w sercu chcę. Lecz cóż, gdy już ta jedna, co i róż porusza mnie. Blondyni, bruneci, ich wszystkich złowić w sieć i mieć w sercu chcę. Lecz cóż, porusza mnie. co liczy się. Gdy wiesz, że gdzieś ktoś tak cudowny jest, kto kocha mnie. Gdy wiesz, że gdzieś ktoś tak cudowny jest, kto kocha mnie. Blondynki, brunetki. Igor Herbut, blondyn i Natalia Przybysz, obecnie chyba brunetka. Jak już wspomniałam, ta piosenka promuje serial Breslau, serial kryminalny, którego akcja rozgrywa się w latach 30. XX wieku we Wrocławiu. Rzecz jasna, stąd ten tytuł właśnie. Do obejrzenia od 12 września na jednej z platform streamingowych. No i jak już jesteśmy przy piosenkach serialowych, to ja się z przyjemnością podzielę kolejną z nich, tym razem promującą serial Black Rabbit, którego premiera 18 września. What a difference a day made. 24 little hours. Bought the sun and the flowers. Were they used to be rain? My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. You said you were mine. Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. That moment of bliss, that thrilling kiss. Oh, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes. The difference is you. A difference a day made. when the difference is you. What a difference they make. To piosenka, która promuje, zapowiada serial Black Rabbit, Czarny Królik. Oficjalna premiera 18 września, a za samym utworem stoi niezrównana Ray. A mówię niezrównana, bo naprawdę niewiele jest tak znakomitych wokalistek i naprawdę zazdroszczę tym, którzy mieli przyjemność słuchać jej koncertu na tegorocznym openerze. A skoro już wkroczyliśmy w takie około jazzowe tematy, to pozwolę sobie przeskoczyć do jazzu z Polski. Zespół Omasta z Krakowa, o którym z piosenki na piosenkę jest coraz głośniej i to naprawdę cieszy. Who They Was. Trójka. Chciałabym mieć to na teraz, zamawiać i odbierać. Zbiera się we mnie równo, co ma się zepsuć, to będzie się.

Trójka. Oh, tutaj są i one, grupa The Last Dinner Party z nową kompozycją The Side. Wczoraj Polskę obiegły świetne wieści, otóż dziewczyny zagrają koncert na Torwarze w Warszawie 20 lutego w przyszłym roku. Rzecz jasna, trasa będzie przy okazji promować ich album, który światło dzienne ujrzy 17 października. No to czekamy, trochę się nie możemy doczekać, a teraz na trójkowej antenie specjalne muzyczne pozdrowienia. Cześć, tu Metal Waluś, zespół Negatyw. Negatyw powraca z nowym singlem pod tytułem Przeładowanie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Szczepili we mnie lęk, a strach przytula mnie. Mocniej, szybciej, jak nigdy wcześniej. Dostałem kilka ciosów, jeden mocny prosto w twarz, kolejne trzy w samo serce. Ja bardzo proszę was, zostawcie mnie tak. Ja bardzo proszę was. Ja bardzo proszę was. Zostawcie mnie tak. Ja bardzo proszę was. Żyję w kraju, gdzie ulicami płynie tyle jadu, gdzie kłamstwo jest standardem, a smog to nic groźnego. Jak można zrobić z każdego szybko ikonę, sprzedać sumienie, złamać kręgosłup. Ja bardzo proszę was, zostawcie mnie tak. Ja bardzo proszę was. Ja bardzo proszę was, zostawcie mnie tak. Ja bardzo proszę was. Proszę was, zostawcie mnie tak. Ja bardzo proszę was. Ja bardzo proszę was, zostawcie mnie tak. Ja bardzo proszę was. Zespół Zmysłowic, który powraca po 8 latach nieobecności. Negatyw i Przeładowanie. Piosenka, która jest także apelem o to, by dbać o zdrowie psychiczne swoje i bliskich nam osób. No i to właściwie przedostatni utwór na dziś. Audycję Nowe w Piątek realizowała Elżbieta Malinowska, wydawała Gosia Jakubowska, ja się nazywam Justyna Grabasz, a na koniec, no rzecz jasna, nowość Curtis Harding i The Power. Dobrego dnia i do usłyszenia. Last like it used to, and my joy comes faster. Rain don't feel like it used to, the sunlight feels better. Well, just live your life, and don't you give up now. There